listy uczestników pielgrzymki i to po prostu było straszne. To jest było straszne zaniedbanie ze strony szkoły. Tak, bo no tak się ja nie pracuję robi. W szkole, gdzie bardzo dobrze są przygotowywane wycieczki, pielgrzymki i byłam po prostu, bardzo mi było. Pani Halina, proszę dokończyć tę historię. No, tak jak mówię, na własną rękę dopiero w prosektorium nam powiedziano, że jest taka osoba i co chcę powiedzieć? Ja uważałam się za taką silną osobę emocjonalną i taką, że poradzę, że ja chciałam to ciało zobaczyć. Ja przeszłam wszystkie sale, w którym leżały szczątki spalonych dzieci. Nie dało się rozpoznać żadnej osoby, bo to były, tak jak mogę teraz powiedzieć, tak jak w ognisku leżą kłody, grube drewna spalonego, więc tak wyglądały te spalone ciała. I to mi zostało na bardzo długo, na kilka dni w oczach, że ja po prostu nie mogłam zidentyfikować i to zostało no takie traumatyczne. I pewna znajoma przyszła do nas do domu i powiedziała, że ustaw wiele zdjęć swojej Karoliny we wszystkich pokojach i zniknie ci to ciało spalone. I tak się stało. Ja potem już widziałam, że już mogę radzić, nie przyjęłam żadnej tabletki, nie potrzebna mi była pomoc lekarska, ale widziałam, jak bardzo mocno przeżywa mąż, jak się wyłączył ze świata, jak jest, no jak to powiedzieć, jak słup soli. On mógł tylko siedzieć, patrzeć w jeden punkt i nie radzić sobie, więc bardzo, bardzo chciałam pomóc mężowi i dlatego chyba Pan Bóg dał mi taką siłę, żeby no, przetrwać to wszystko, choć to jest bardzo trudne. Panie Henryku, przyznaje Pan, że żona okazała się silniejsza? No, muszę przyznać, że chyba tak. Bo miałem takie nie momenty, takie okresy. Najpierw jak gdybym świat obok mnie funkcjonował. Ja patrzyłem na świat, ale to odbierałem jak gdyby to nie wiem, jak gdyby to było za szybą. Gdzieś. Znaczy organizm pański chciał po prostu to wyrzucić, nie dopuścić, zamknąć, zablokować tę informację. No, tak to można rozumieć. To jest, myślę, że z perspektywy czasu to tak ocenią, że to taki utrzymujący się szok był długo. Mhm. Proszę księdza, to zdarza się często chyba, prawda? Ja podziwiam pana Henryka, że się przyznał do tego, że żona była silniejsza, bo to jest siła mężczyzny przyznać się, że byłem słaby. I myślę, że to, co wyciągnęło pana Henryka, to jest to, że umiał się przyznać, że jest słaby. Jeżeli mężczyzna zafiksuje się, że musi być silny i silniejszy niż wszystkie inne przeciwności, to się potem okaże, że te przeciwności go strasznie maltretują, na czasem złamią. A potem, jeżeli się okazuje, że nie wszedł w to takie doświadczenie też swojej słabości, bezradności, to ucieczka. Albo w pracoholizm, albo w alkoholizm, albo w jakieś inne sytuacje, które wybijają go z życia. I cała filozofia, cała też tajemnica, że jedni po takich dramatach, tak, tutaj no, widzimy, że pracują, podejmują odpowiedzialność, uśmiechają się, tego Państwo nie widzicie, ale że kiedy się mówi o tym wydarzeniu, jest trudno i ja to wszystko rozumiem, ale myśmy mieli już spotkania takie, że rzeczywiście słyszałem od Was przecież, że nie wyobrażaliście sobie świata, który będzie uśmiechnięty, będzie pełen radości. Ale przecież mieliśmy już takie spotkania, gdzie potwierdzacie samo to, że przychodzi radość, pokonało się wiele rzeczy, które się wydawało, że nie są do pokonania, że są, że to się wydarzyło, to już pozamykało cały świat, tak. No, a jeśli który można, istnieje. Proszę księdza, no, nie jestem psychologiem i pewnie nie chciałbym nigdy być. Pan Henryk wykazał w tym momencie słabość, ale to jest w tym momencie. My nigdy nie wiemy, w którym momencie pojawi się u nas ta słabość, a w którym momencie będziemy zdolni do heroizmu, prawda? Panie Henryku, no bo przecież nie jesteśmy w stanie planować swoich reakcji. Ja sądzę, że to organizm chyba tak reagował. Chociaż samo wyobrażenie, sama myśl, a od myśli trudno uciec, wyprzeć takie myśli, wspomnienia, kiedy człowiek szczególnie jest sam, albo są sytuacje, które do tego skłaniają. Najtrudniejsze były święta na przykład. I nie do wytrzymania. To się powtarzało na przykład. I wasza Karolina to była jedynaczką? Była. Nie chcemy używać słowa jedynaczki. Była jedyną córką, bo jedynaczka tak troszkę inaczej u nas to brzmi i nas sama córka powiedziała, jak była rok wcześniej, może nie rok wcześniej, w 2005 w czerwcu wróciła z rocznego pobytu w Niemczech i powiedziała, bo była u rodziny na tak zwanej wymianie niemieckiej, która to rodzina miała jedną córkę, i po przyjeździe do nas powiedziała: mamo, tato, ja teraz wiem, co to znaczy jedynaczka w domu. Mając na uwadze tamtą córkę gospodarzy niemieckich. Po prostu myśmy ją swoją własną wychowywali nie jak jedynaczkę, tylko taką normalną. Rozumiem, skąd to tak. Ja bym wrócił jeszcze do tego, co pan tutaj opowiedział i tutaj pani Zosia. Zresztą wszyscy macie to doświadczenie, że z chwilą takiego dramatu to naturalną rzeczą jest, że człowiek może doświadczyć tego, że ze śmiercią dziecka on sam umiera. I to jest takie towarzyszenie, jakby wejście w taką śmierć. Teraz bardzo ważne jest zdawanie sobie sprawy z tego, że jeżeli nie znajdzie się obok człowiek, który będzie towarzyszył, to rzeczywiście ta śmierć w wyniku dramatu, który nastąpił, może pociągnąć śmierć też najbliższej osoby, która przeżywa jakby ten fizyczny, nawet tutaj pan Henryk mówi o fizycznej śmierci, która go dopadła. Nawet psychicznie nie mógł z tym poradzić, ale go dopadła taka niemoc, trędowata, odrzucona. To wszystko jest to takie właśnie doświadczenie takiej śmierci, która towarzyszy człowiekowi, który przeżywa ze swoim ukochaną osobą to samo, co i ona przeżywa. Mhm. Teraz bardzo ważna jest rzecz, żeby właśnie w tym momencie znaleźli się ludzie, którzy będą towarzyszyć, którzy będą obecni obok, żeby nie dopuścić do tego, że człowiek w tym ciężkim momencie doświadczenia życiowego może popełnić nawet i dramat. Dlatego tak ważne jest umieć towarzyszyć, być obecny. Nic nie zrobiłem wielkiego ani mądrego, tylko żeby być. Ja chciałam dodać, że my na cmentarzu spotkaliśmy człowieka, który stracił jedynego syna i on z nami chciał troszkę porozmawiać, jak my to przeżywamy, żeby on wcześniej stracił, żeby jakiegoś doświadczenia myśmy, bo on powiedział, że oni się podzielili, żona w jednym pokoju, mąż w drugim, on nie ma kontaktu z żoną, jak wy radzicie? I my mówimy, my się wspieramy, ja mówiłam mu, jak mąż się zachowuje, a jak ja mam słabsze strony, to mąż mi pomaga. Tak. Słuchamy Trójki na poważnie. Wypowiedzi pana Henryka przysłuchiwała się pani Zofia Szepietowa. Dobrze teraz? Bardzo dobrze. O, jak to dobrze. Kiwała pani głową, ale ma pani tutaj pewnie jakieś własne przemyślenia. A może chciałaby pani wesprzeć pana Henryka? Ponieważ znamy się prawie już 12 lat i muszę powiedzieć, Heniu, że przyznanie się do twojej słabości to już jest heroizmem. Znam ciebie, także jesteś wielki. A teraz powiem o tym, jak wielka pustka, jaki wielki smutek towarzyszy po stracie i jak człowiek nie może pozostać z tymi uczuciami sam, bo po prostu właśnie umrze. I tak jest, tak jak tu ksiądz powiedział, wraz ze śmiercią dzieci, znaczy najbliższych, a szczególnie chyba dzieci umieramy my. To się nie da tego ukryć i na pewno umarliśmy po części, ale wiemy, że tak nie możemy tkwić i wiemy, bo ja bardzo szukałam Boga, bardzo, choć pochodzę z rodziny bardzo praktykującej, szukałam Boga i potrzebni są nam, no właśnie, szukanie. Nie chciałam z tym smutkiem zostać sama. Nie chciałam, znaczy z mężem i ze swoją drugą córką, którą teraz muszę przeprosić, swoją Kasieńkę, że zostawiłam ją trochę na boku, bo byłam sobą zajęta swojej rozpaczy. Zostawałam na długo, długo, a moja tak. Córka... A ja chciałam... No i powiem, że mieliśmy pomoc w Białymstoku, spotkania z księżmi, pomocy duchowej bardzo szukałam, czytałam dużo literatury, ale też zapragnęliśmy państwem Zdanowiczami pojechać do zabawy, bo słyszeliśmy o takim sanktuarium, o błogosławionej Karolince też widziałam, bo moja córka miała książeczkę, więc widziałam, ale nie wiedziałam, gdzie to jest. Zabragnęliśmy po prostu pojechać, zobaczyć to miejsce. Po prostu zapełniałam swoją pustkę, swoją samotność. Ciągle gdzieś chciałam czegoś więcej. Ja może tu przypomnę w tej zabawie koło Tarnowa. No myślę, teraz już Tarnów koło zabawy będzie. Tak. Otóż tam jest to sanktuarium błogosławionej Karoliny Kuskówny. Film był zresztą niedawno emitowany, Zerwany kłos, o jej życiu i śmierci. Ona została zabita przez rosyjskiego żołnierza, broniła się przed gwałtem, to było w 1914 roku. W 1987 roku Jan Paweł II ogłosił ją błogosławioną. Jest patronką Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, Ruchu Czystych Serc, Szkolnych Kół Caritas i spoczywa w sarkofagu, w sanktuarium, właśnie w zabawie. A ksiądz Zbigniew Szostaki jest kustoszem tego sanktuarium. No ale okazało się, że to jeszcze za mało, bo Karolina państwa ściągnęła, prawda, do tego sanktuarium, a dopiero potem pojawiła się idea budowy pomnika tych wszystkich, którzy poginęli w Polsce w wypadkach drogowych. Jak to było, proszę księdza? To nie jest przypadek. To nie jest przypadek, ponieważ pamiętacie, że to był 2008 rok. Ja wiem, że wtedy to był taki dosyć dziwny dzień. Przyjechali jacyś goście i przyjechali, żeby poszukiwać jakiegoś wsparcia. Zaczęliśmy rozmawiać. I potem się okazało, że rozmawialiśmy prawie na cały dzień. I się okazało, że ja dzięki ich przyjazdowi odkryłem, jak ważny to jest przyjazd dla sanktuarium. Jak Karolina ich ściągnęła, żeby pokazać, że ona chce w tym sanktuarium wspierać ludzi, którzy przeżywają taki dramat agonii. Myśmy poszukiwali i ja tam trafiłem do zabawy w 2001 roku. Wiadomo, że człowiek poszukuje różnych znaków, które to sanktuarium by charakteryzuje, można powiedzieć, charyzmat tego sanktuarium. I się okazało, że właśnie przyjazd rodziców dwóch Karolnic z Białegostoku, czyli z Białegostoku i Szepietowa, okazał się dla mnie takim wyzwaniem, które Pan Bóg jasno postawił, że musimy znaleźć w tym sanktuarium tą przestrzeń działalności duszpasterskiej, która sprawi, że zmierzymy się z dramatem, który przeżyła Karolina, który pokazuje Karolina swoją walką, jak można go przekuć na coś, co jest zwycięstwem i jak właśnie nie tylko upamiętnić tych, którzy w różnych miejscach, w krzyżach przedrożnych, czy bardziej znanych, czy mniej znanych miejscach są upamiętnieni, ale jak właśnie w tym sanktuarium wspierać przede wszystkim tych, którzy potrzebują wsparcia. Jaką znaleźć tu formułę, która będzie pomocna dla tych, którzy nawet z Białegostoku przyjeżdżają, szukając po omacku. Tak. A się okazuje, że nie po omacku, że Pan Bóg daje przez ich przyjazd jasne światło, że to miejsce będzie służyło temu wsparciu. Teraz już znamy genezę, ideę, istotę powstania tego pomnika, dlatego on się nazywa Pomnik Ofiar Wypadków i Katastrof Komunikacyjnych oraz Przemocy. No można go zobaczyć w internecie, jeżeli sobie napiszemy ten Pomnik Ofiar Wypadków i Katastrof Komunikacyjnych oraz Przemocy. Bardzo ciekawa kompozycja. Krzyż dominuje nad tym pomnikiem, ale w jedną z tych dróg, bo tam są Pomnik, można powiedzieć tak, że to nie jest mój pomysł wcale, to jest pomysł rodziców, którzy przywieźli tą ideę. Ona została przekuta, pan Jacek Kucaba zaprojektował taki pomnik, który nie jest tylko pomnikiem dla upamiętnienia. To, co pan tutaj pokazuje właśnie na tym zdjęciu, to jest właśnie kardiogram na głównej ścianie tego pomnika, który kończy się linią prostą, wiadomo co oznacza, ale ta linia prosta nie prowadzi do unicestwienia, tylko spotyka się z krzyżem, który wyrasta z tego pomnika i pokazuje nam zwycięstwo krzyża, które dokonał Jezus Chrystus na tym krzyżu. Tak. Z tego pomnika bije też potężne światło, które bije do nieba jako światło, które mówi o życiu. Tak. Które wydaje się, że ciemności napadły, że ciemności zdominowały to, co się wydarzyło jako dramat. Nie, światło tutaj dominuje w tym pomniku. I jeszcze ciekawe rzeczy, że ten pomnik ma takie ściany, które wyobrażają drogi, po którymi się poruszamy. Na tych ścianach są krzyżyki. Zapraszam, można zobaczyć to również w internecie, ale też i korzystając z tego, że jest taka aplikacja, która pokazuje te osoby, które są tam umieszczone, można zapalić światło, że przez ten pomnik można przejść. Ten pomnik ma 8 bram, ponieważ to, co się wydarzyło w życiu osób, które straciły kogoś bliskiego, to jest właśnie to przejście od momentu tego pierwszego zdarzenia do cały czas przejście zmagania się, czyli ten czas, który jest potrzebny po to, żeby narodziło się to światło, żeby dojść do tego światła. Czasem ktoś się może zatrzymać w ciemnościach. Ten pomnik jest ciasny, przez niego trzeba się przeciskać. Ktoś mi mówił, żeby tam jakoś postawić jakieś większe zabezpieczenia, że tam gdzieś można głową uderzyć w tę zerwaną bramę, która tam jest pomieszczona. Ciasno jest, ciężko jest przechodzić. Tak. Myślę, że te historie, które tutaj słyszymy, to mówią o tym, że ciężko jest przechodzić te kolejne bramy. Ale tylko wtedy, kiedy się przeciśniemy tą bramą, dojdziemy do światła. Tak, pomnik jest wzruszający. Ja zawsze lubię pomniki, które są pomnikami idei, pewnej myśli. Nie lubię realistycznych pomników czy pomników pamiętających ludzi. Raczej bardziej są ciekawe te pomniki, które święcą jakąś ideę. Dają nam tutaj dużo do myślenia, kiedy jest użyta symbolika. Tak jak tutaj dwie przeciwległe drogi. A na styku jest to tytułowe przejście. Tak. Bardzo trafne, jeszcze muszę powiedzieć, bardzo trafne, księże Zbigniewo, nazwa tego pomnika, tak? Bo to przejście wiąże się z naszym przejściem, naszym przechodzeniem, naszym życiem w trakcie cierpienia, po śmierci najbliższych. I właśnie tutaj tak fajnie jest pokazane, znaczy, kolejne etapy, że możemy się faktycznie zatrzymać, co ja o sobie mogę powiedzieć, że ja faktycznie ciasno przecisnęłam się przez to przejście, że jednak poradziłam sobie z tym cierpieniem, z tym, jednak nie zatrzymałam się w tym swojej ciemności i nie zaczęłam pielęgnować swojej tragedii, nie zamknęłam się w swojej tragedii, bo ja doprowadzałam siebie do rozpaczy i nie chciałam oddać Panu Bogu swojej córki. Naprawdę. Ja z tym do dzisiaj jeszcze tak mam problemy, ale dzięki ludziom, którym tutaj jestem, dzięki księdzu, dzięki ludźmi, z którymi się spotykam, z duchownymi, jakoś pomagają mi tutaj, wspierają i jestem. Wiem, że to jest tak bardzo potrzebne. Naprawdę. Moja jedna koleżanka powiedziała do mnie: dobrze, że masz wiarę, że masz silną wiarę, to ciebie to trzyma. Ja bym była w psychiatryku. A ja mówię, a ja nie chciałam być w psychiatryku. Szukałam wszystkiego. Szukałam, tak jak koleżanka Zosia mówi, czytałam książki, tą pustkę czymś zapełniałam. I potem w radiu słyszę, jest takie sanktuarium Karoliny Kuskówny, a gdzie to jest? Bo byłam na zwolnieniu, chorowałam trochę. I tak zapragnęłam to zobaczyć. Zapragnęłam tam być. Nie wiem dlaczego, być, z ciekawości. I chwała Panu, że tam się tak wszystko zadziało. Jakie tam terapie w spotkaniu z innymi, którzy też przeżyli traumę, jakie to leczące. Myślę, że najbardziej o przejściu mogą nam powiedzieć też osoby, które są razem z nami, które, można powiedzieć, spędzają życie w górach, gdzie te przejścia to, można powiedzieć, też szkoła wychowania. Mamy tutaj z Zakopanego osoby, które rzeczywiście może w tym pomniku mają łatwość też odnajdywania tych dróg, które ich dotknęły. Dobrze, za chwilę będę prosił, mowa o pani Hannie Majerczyk, tak, z Zakopanego, i pani Janinie Pułkowskiej. Tu trójka na poważnie. Trójka na poważnie. Pani Hanna Majerczyk z Zakopanego. No, doczekała się pani wreszcie po godzinie obecności w studiu, i pani Janina Pułkowska, obie panie z Zakopanego. Co stało się, że trafiłyście do zabawy? Mój syn Dariusz zginął 10 września. 10 to jest dzień też kanonizacji błogosławionej Karolinki. Wcześniej, 4 miesiące przed wypadkiem mojego syna, byłam na mszy świętej na Bystrym w kościółku i w kazaniu właśnie ojciec Andrzej Suda opowiadał o pomniku przejście. I pomyślałam wtedy, co czują rodzice, którzy muszą przez ten pomnik przejść. No i potem właśnie po 4 miesiącach sama przechodziłam przez ten pomnik. Proszę coś więcej powiedzieć o Dariuszu. Mój syn miał 20 lat i zginął w wypadku samochodowym bliziutko domu ze swoim kolegą Wojtkiem. Dowiedziałam się od... Córka sąsiadów po prostu przyszła i powiedziała, że Darek miał wypadek. I zginęli obydwoje na miejscu. Mój syn był pasażerem, Wojtek był kierowcą. Wiadomo, że to był szok. To jest nie do opisania, co czuje rodzic. W moim przypadku też to był jedyny syn, którego sama wychowałam. I po prostu życie traci jakikolwiek sens. Ale potem już, no, po kilku dniach po pogrzebie, pierwsze takie myśli to było właśnie to, że muszę pojechać do Karolinki, przejść przez pomnik. Przejść przez ten pomnik, który się nazywa Przejście. Przejście. O którym mówiłem, w Zabawie koło Tarnowa. Proszę pani, ja tutaj wspomniałem o swojej tragedii. Dla mnie największym bólem było to, jak ja patrzyłem na ból rodziców. Mówi pani, że był jedynakiem. No ale te rodziny, w których jest jeszcze, są jeszcze inne dzieci, które zostają przy życiu, no, przeżywają raz to, że tracą siostra, brata, ale przeżywają też, jak widzą, ból swoich rodziców, prawda? Dokładnie. Dokładnie tak jest. Ja mam dwoje dzieci, bo dla mnie mój syn żyje wiecznie. I nigdy nie udało mi się powiedzieć i w listach, i w różnych sytuacjach, że powiedzieć, że był. On jest. Dla mnie wciąż jest. I miałam dwoje dzieci, i mam dwoje dzieci, i moja córka bardzo, bardzo przeżyła śmierć brata. I rodzice też robią wielki błąd, kiedy ja po kilku miesiącach dostałam wręcz wiadomość, że moja córka, mogę i stracić i to drugie dziecko wręcz, które zostało same, tak jak powiedziała Zosia. Zostawiłam same moje drugie dziecko, skupiając się tylko na śmierci mojego syna ukochanego. I proszę nam powiedzieć jego imię. Marek. Marek miał 22 lata. Marek też 22 lata i też samochód, tak? Prowadził. Nie, mój syn zginął na motorze. Jechał prawidłowo, kierowca, taksówkarz zajechał mu drogę i w wyniku czego mój syn zginął. I drugie dziecko to córka Małgosia. Córka młodsza, tak? Tak, młodsza o 2 lata. O 2 lata. Tak. I właśnie to, ja mówię, to tak jak pan powiedział, redaktorze, że widział pan, jak rodzice cierpią. Ona też widziała, jak my z mężem cierpimy. A dlaczego pani powiedziała, że mogłaby pani ją też stracić? Dlaczego? Dlatego, że ja nie patrzyłam właśnie, nie widziałam jej bólu. Nie widziałam jej bólu, ja byłam w takim bólu, w takiej rozpaczy, że jej też bólu zupełnie nie widziałam. I miała pani pewnie jakieś, może nawet pretensje, tak, że nie przeżywa tego tak jak pani, tak? Nie przeżywa śmierci brata tak jak pani matka. Nie miałam żadnych pretensji. Nie. Ja po prostu nie widziałam, że ona cierpi tak jak my. Tak jak my wszyscy widzimy tylko swój ból. Swój ból i ja czasem to tak, jak teraz spotykam ludzi w Zabawie, kiedy przyjeżdżam po śmierci, swoich dzieci są tuż po śmierci. Mówię tylko, uczulam i mówię, nie zróbcie tego błędu, który ja zrobiłam, kiedy na szczęście miałam kuzynkę, która przyszła i mnie szarpła mocno i powiedziała, słuchaj, masz drugie dziecko, które żyje, które cię potrzebuje i masz być matką, a nie osobą, która tylko myśli o sobie i o dziecku, którego już nie ma. Ostro powiedziała. Ale to mi dało do myślenia i zaczęłam, że tak powiem, tak, myśleć pozytywnie. Dla dobra tej mojej córki. Pani Janino, pani jest też z Zakopanego, tak jak pani Hanna Majerczyk. Czy znałyście się w tym Zakopanem? Właściwieśmy się nie znałem. Mieszkamy bardzo blisko siebie. Ale tym, nie znałyście się, tak? To znaczy, no, ale nie tak blisko. Wiedzieliśmy o Ja wiedziałam, że Janeczka straciła syna wcześniej, ale nie mieliśmy kontaktu. Tak. Ale po tym, co się wydarzyło, szukałyście pani jakiegoś kontaktu z sobą, czy tym miejscem się okazała właśnie zabawa, sanktuarium i ten pomnik? To znaczy, znałyśmy ojca Serafina, bo Janeczka to jest parafia, a ja często chodziłam tam do kościółka i ja wiedziałam też od ojca Serafina o Karolince, tak samo Janeczka, i po prostu ojciec Serafin nas... To jest franciszkanin. Zapoznał was, tak? To jest franciszkanin, który jest wychowany niedaleko Karolinki z Wierzchosławic. To jest nasz przyjaciel rodziny mojej, który nam bardzo, bardzo pomógł. I po iluś latach, bo to trwało latami, bo, że tak powiem, psychia nasza nie pozwalała, żeby... Właściwie świat nas w ogóle nie interesował, co się dzieje. Po dosłownie 6 latach on nas zaprowadził do Karolinki. Poznał nas z księdzem Zbyszkiem, zaprowadził nas na drogę krzyżową. Która i wtedy jest... panie razem pojechałyście? Tak, tak. Nie, ja byłam pierwszy raz sama. Sama. Zawiozłam swój krzyż sama. To jest tak, że ksiądz Serafin mi mówi tak: Janeczko, widzę, że ten krzyż jest dla was taki ciężki. Jest takie miejsce piękne koło mojego domu rodzinnego, gdzie można zawieźć swój krzyż. Nie musi być na drodze. Bo akurat nam nie pozwolono uczcić miejsca, w którym zginęły moje dziecko. Nie pozwolono nawet znicza zapalić. I mówi: ty zawieź swój krzyż do zabawy. Tam jest Karolinka Kuskówna, i opowiedział nam o niej, i opowiedział, że tam jest już bardzo dużo krzyży i ludzie sami od siebie przywożą i te krzyże tak wbijam po prostu do ziemi. A pani też chciała ten swój krzyż postawić w miejscu śmierci syna, tak? Tak. Tak jak każdy, no ale nie myślałam nawet o tym. Ja, wie pan, panie redaktorze, pierwsza rocznica śmierci, przyjaciele, córka moja, ja tam nie chciałam nawet na pierwszą rocznicę śmierci być w tym miejscu. Ja byłam przy grobie, byłam w kościele, a przyjaciele, młodzi ludzie, jak to młodzi ludzie, chcą być w tym miejscu. Chcieli chociaż stanąć. Zapalili jedno światełko, które za chwilę znikło. Nie podobało się ludziom, którzy tam żyją, że się świeci. Spytałam na drugi dzień, dlaczego tak robią. Może oni na drugi dzień mogą mieć kogoś, kto przy drodze zginie. No ale to tylko ludzie. Już wybaczyłam. Nie, nic po prostu nie wspominam. Nie wspominajmy ludzi, którzy nie chcą wiedzieć o krzywdzie drugich. No. Ten widok tych krzyży drogowych... No, jeżdżę po Polsce, no to są przerażające rzeczy. Ile jest tego nieszczęścia, prawda? Krzyż upamiętnia to miejsce, to nieszczęście. Tak, to jest, ale panie Wojtku, to jest pewien też problem, który może ja tutaj jakby przedstawię, w jaki sposób ja to widzę, i myślę, że to jest też taka propozycja z sanktuarium. Po pierwsze, że sami macie doświadczenie, że wasze dzieci nie są pochowane tam na miejscu wypadku. Trzeba zrozumieć też ludzi, po pierwsze, taką myślę, pierwsza ważna rzecz dla wszystkich, to jest to, że w momencie śmierci każdy ma też prawo do żałoby. To jest strój czarny, to są różne wydarzenia, które można po ludzku trudno czasem zrozumieć, wytłumaczyć. I to, że ludzie oczekują towarzyszenia. I wśród różnych znaków towarzyszenia, nie wiem, skąd to się tak bardzo wzięło, że zresztą może stąd się wzięło, że ludzie dla swojego dziecka przychyliliby nieba. Zrezygnowaliby z siebie, z swojego życia, sprzedaliby wszystko, co mają, żeby jakoś dziecko jeszcze po prostu wskrzesić. To nie da się wskrzesić. Dlatego trzeba też zrozumieć, że ktoś potrzebuje może na jakiś czas postawić krzyż gdzieś w miejscu tragedii. Ale prawdą jest, że to jest problem. Problem, ponieważ te nasze drogi oblepione krzyżami tak naprawdę... mówią o dramacie, ale też i o tym, że te krzyże po jakimś czasie zostają porzucone. Nie wszyscy je pielęgnują. I nie jest to też dobry zwyczaj, żeby je tam pielęgnować, gdzieś jechać 100 kilometrów, bo tam się zdarzy wypadek, i tam, żeby go pielęgnować. Dlatego my wychodzimy z taką propozycją, żeby te krzyże, jak już przejdzie taki czas, tu wszyscy widzimy, że to jest ta pierwsza brama, taki pierwszy szok. Czasem ja mam takie doświadczenie, że przywieźli ci, którzy go postawili krzyż granitowy. On by stał do dzisiaj. Ale kiedy po roku tego zmagania się z tym śmiercią, sami przywieźli go do zabawy. Przypomnik, my mamy w przypomniku takie miejsce, gdzie chcemy te krzyże uszanować, bo dramatem było kiedyś w Warszawie to, że zarządzono, że tak powiem, żeby nikogo nie z nazwiska tu nie urazić, albo niepotrzebnie, może tak, żeby mu przebaczyć też tej osobie, która to zarządziła, że zebrano, zakład oczyszczania miasta zebrał z ulic krzyże i wywiózł je gdzieś tam. To nie jest zakład dobry do oczyszczania ulic z krzyży. Bo gdyby pojechał nawet jakiś opłacony zakład pogrzebowy, to by inaczej to wyrażało niż zakład oczyszczania miasta jako śmiecie, prawda? Tak. No wiemy o kogo chodzi. To też nie jest jednoosobowy przypadek. Pamiętamy krzyże znicze, pamiętamy na krakowskim Przedmieściu, które upamiętniały katastrofę smoleńską i też zakład oczyszczania miasta nawet gasił te jeszcze palące się i zabierał i tak dalej. Tu zabrakło wrażliwości, bo wystarczyło wyznaczyć jakiś termin do zabrania tych krzyży przez rodzinę, bo rzeczywiście one nie mogą w nieskończoność tam stać, prawda? Miasto się rozbudowuje, ulice się poszerzają, są chodniki i tak dalej. No i jest to miejsce w zabawie, gdzie można ten krzyż godnie po prostu przywieźć. Tak. Jest też taka bardzo ważna rzecz, którą też chciałbym poddać do takiej refleksji. Jeżeli ktoś na przykład mieszka, my mamy tam niedaleko zabawy miejscowość, gdzie zginęło dwóch chłopaków, bracia. I krzyż umieszczono przy wjeździe do czyjejś posesji. On tam przestał rok i go ci, którzy postawili, zabrali. Ale przecież też trzeba zrozumieć tych, którzy tam mieszkają, że oni, gdy będą mieli codziennie krzyż, znicze, i w nieskończoność będzie to jakiś budowany tam przy ich posesji jakiś cmentarz, który przypomina dramat, to oni też nie są po to, żeby im bez przerwy przypominać, bo ktoś tam przyjedzie i zostawi. Mhm. Też trzeba ich zrozumieć, że czasem im jest to naprawdę trudno. Dlatego ta propozycja, żeby przywieźć te krzyże do zabawy i żeby też nie wiązać tego miejsca dramatu jako upamiętnienie, bo tak. To, coście przeszli przez pomnik przejście, to droga, którą trzeba pokonać, żeby właśnie pożegnać się z osobą bliską i żeby rzeczywiście podjąć decyzję, że to miejsce dramatu zostaje jakby pożegnane, zamknięte, że jest miejsce, które mówi o tym, że jest zwycięstwo. Właśnie do zabawy możemy przywieźć te krzyże materialne, ale przede wszystkim myślę, że powinniśmy przywieźć ten krzyż, który dźwigamy, krzyż cierpienia i zostawić właśnie tam na warsztatach terapeutycznych, na rekolekcjach. Przed sarkofagiem błogosławionej Karolinki i przed ołtarzem Trójcy Przenajświętszej. odpowiadam, proszę Państwa, tak, to utwory Michała Lorenca z płyty Szukałem Was. Ten przed chwilą Kyrie Eleison. Jeszcze te krótkie instrumentalne utwory jeszcze się pojawią w naszej audycji. Dzisiaj wyjątkowo dużo gości, dwie rodziny. Jedna z Szepietowa koło Białegostoku, druga z Białegostoku. Obie rodziny straciły swoje wspaniałe córki Karoliny i odnalazły się w sanktuarium w Zabawie koło Tarnowa, gdzie jest sanktuarium Karoliny, błogosławionej Karoliny Kuskówny. To są państwo Jankowscy i Zdanowiczowie. No i goszczę też Hannę Majerczyk i Janinę Pułkowski z Zakopanego. Panie straciły syna, pani Hanna Dariusza, 20-letniego chłopaka, pani Janina Marka, 22 lata. No i na tym wszystkim, proszę Państwa, ksiądz Zbigniew Szostak, który widząc cierpienie tych osób jako kustosz sanktuarium w Zabawie, wraz z innymi, z tymi rodzinami, z państwem, no, buduje ten, to miejsce, w którym mogą się odnaleźć rodziny, znaleźć ukojenie, bo zupełnie, i teraz prosiłbym o potwierdzenie i rozwinięcie tej myśli, no, inaczej się rozmawia z osobami, które doświadczyły czegoś podobnego, niż z tymi, które no, wiedzą tylko o tym z gazety, z radia, prawda, z telewizji. Kiedy ma się przed sobą matka, kiedy ma drugą matkę. Ja widzę, że panie tu są bardzo zaprzyjaźnione. Chyba się nie mylę. No, Białystok Zakopane, można powiedzieć, że jest teraz tak blisko zaprzyjaźniony, że się odwiedzają nie tylko wtedy, kiedy są Światowe Dni albo jakieś rekolekcje, ale zdradzę, że też z innych okoliczności bardzo rodzinnych w Zakopanem albo w Białymstoku można się odnaleźć. Ja też na przykład kiedyś byłem w Białymstoku i nocowałem, jadąc na północ Polski. Także można powiedzieć, że to cierpienie, ten dramat buduje pewną wspólnotę ludzi, którzy potem się wspierają. Ja muszę powiedzieć, że czuję się taki zaproszony do tego waszego życia, że nie jestem tu jakimś ekspertem, bo to, co dotyka człowieka najgłębiej, mówi o jego tajemnicy, tajemnicy jego życia, tajemnicy tego najbardziej intymnego i gdzieś tam głęboko z serca przeżycia. I myślę, że to, co mogę powiedzieć po tych latach spotkań, to jest to, że po pierwsze czuję się bardzo zaproszony do tego, że mogę w tej wspólnocie posługiwać jako ksiądz i mogę towarzyszyć waszemu zmaganiu się z tym cierpieniem po to, żeby na nim zbudować coś, co będzie piękne, wielkie, co będzie świadczyło o tym, że dramat nie odnosi ostatecznego zwycięstwa, tylko dramat, owszem, jest ciężki, trudny, ale można na nim zbudować piękne rzeczy, nowe rzeczy. Można doświadczyć czegoś, co, jak ja słyszałem kiedyś z relacji, nie wiem, na którejś tam tych warsztatach, że ktoś mówił, że to, co przeżył, kiedy stracił z najbliższą osobę, nigdy by w życiu tego nie przeżył, że po ludzku to jest nawet dosyć takie dramatyczne, że dziękuję Panu Bogu za to, że się wydarzyło. Chciałby, żeby syn czy córka żyli, ale to, co przeżyli dzięki temu wydarzeniu, to jest tak głębokie, tak bogate, że tego nigdy by nie doświadczyli, gdyby nie to zdarzenie. Ja jeszcze chcę powiedzieć takie też moje przemyślenie wobec tej tajemnicy śmierci, że wydaje mi się, że każdy, kiedy dotyka tej tajemnicy, to rozmyślając nad nią, wydaje mi się, że dochodzi do takiego wniosku, że żeby tej tajemnicy jakby jakoś ją przeżywać, to trzeba być bardzo, bardzo się uczyć, bardzo pokory. Nie mamy gotowych rozwiązań. Każdy, kto ma gotowe rozwiązania, to są śmieszne czasem rozwiązania albo płynące z pewnego niedotknięcia tajemnicy śmierci. Te wszystkie nasze próby poklepywania, szafowania gotowymi sformułowaniami, rozwiązaniami mówią o tym, że ktoś nie dotknął tajemnicy cierpienia śmierci. to, co mnie nauczyły te lata towarzyszenia rodzinom, osobom, które straciły kogoś bliskiego, to jest właśnie ta wielka pokora wobec tajemnicy śmierci, że nie mamy gotowych rozwiązań. Każdy inaczej przeżywa śmierć. Czasem krócej, czasem dłużej. Inni gdzieś bardzo głęboko. To jest bardzo indywidualnie. Tak jak każdy człowiek jest inny, tak każdy inaczej to przeżywa. I cała właśnie, cała sprawa związana, czy to związana z Kościołem, czy z osobami, które w jakiś sposób jako psychologowie, czy jakieś organizacje pozarządowe chcą towarzyszyć, czy wspierać rodziny, to wydaje mi się, że pierwszy warunek to jest to, żeby trochę nabrać czasem wody w usta i powiedzieć, że spotykam się z tajemnicą. Jeżeli ktoś przychodzi na przykład jako wspomagający nawet prawnie, często ta prawna pomoc jest bardzo potrzebna, ale czasem jest ona tak bardzo wymagająca delikatności, współczucia tym osobom, żebym tutaj bardzo, korzystając z tego, że pan Wojciech nas zaprosił, apelował do tych, którzy się wybierają z propozycjami wsparcia, żeby to robili naprawdę z wielkim taktem, wyczuciem, że jeszcze czasem jest ktoś w czasie trwania pogrzebu, a już rzesze wspierających chcą pomagać, chcą wspierać. To nie ten czas, to po prostu jest dramat. To mówi o tym, że ktoś kompletnie nie rozumie, co się wydarzyło. Tak. Proszę Państwa, w tym czasie rozmawiamy, rzecz jasna. Bardzo dobrze, że Państwo się znacie, że się widujecie, że rozmawiacie, że sobie pomagacie. Warsztaty się jakieś tworzą, prawda, w zabawie. Specjalnie dla tych, których dotknęło to nieszczęście. Państwo po pewnym czasie możecie też brać udział w tych warsztatach już jako osoby, jako psychoterapeuci, prawda, którzy mogą służyć radą, pomocą. Czy dobrze myślę? To znaczy, ksiądz Zbigniew tu mówił o pokorze i tej pokory właśnie ksiądz Zbigniew uczy nas na tych warsztatach. Na tych warsztatach właśnie zrozumiałam, że w śmierci rodzi się życie. Dzisiaj pewnie mówię ze wzruszeniem, ale to nie jest, nie są łzy i tak powiem rozpaczy, tylko właśnie to, że Pan Bóg tak mocno dotyka tam u błogosławionej Karolinki. Leczy nasze serca i tam zostawiamy właśnie całe to swoje cierpienie na tych warsztatach. Odnajdujemy właśnie swoje powołanie, rozumiemy jakby sens śmierci naszych dzieci. Próbujemy, żeby z tego nieszczęścia, z tej tragedii powstało dobro. A takim dobrem właśnie jest pomaganie innym, bo wtedy zapominamy o tym, co my czujemy, o swoim cierpieniu. Ja myślę, że też ważne jest powiedzieć, że nie ma mocnych w tym zmaganiu się. Znamy też osoby, które nawet jako psychologowie potrzebowali wsparcia, kiedy dotknęło ich cierpienie. Ja też mogę powiedzieć jako ksiądz, kiedy przyszła śmierć najbliższej osoby, nie tak dramatyczna, to, że człowiek ten temat jakby i z jednej strony jako no, głoszący zwycięstwo Chrystusa, tylko to mnie na przykład przeprowadziło przez śmierć też w nagłą, niespodziewaną, kiedy mamusia odeszła, to właśnie to doświadczenie straty, ale doświadczenie, które zrodziło we mnie dziękczynienie. Nie wiem, czy ktoś próbował odnajdywać w tych różnych propozycjach, które są. Na warsztatach mamy też tą drogę, którąśmy po kilku latach, panie Wojtku, myśmy próbowali te warsztaty, i zawsze są one z psychologiem, zawsze z osobą, która towarzyszy, wspiera. Ale też próbowaliśmy różnych dróg i myślę, że ostatnie warsztaty pokazują, że potrzeba właśnie dotykania wspólnie takiego najgłębszego pokładu, gdzieś jest tam głęboko na sercu, żeby zejść w ten pokład, który gdzieś tam drzemie, który on czasem się od czasu odezwie. Zobaczycie, że tutaj po latach gdzieś tam coś jeszcze, jak nie jest pozałatwiane, to gdzieś tam się odezwie. I się okazuje, że jednym z form takich właśnie, co ja też sam przeżyłem, to jest wejść w taką formę dziękczynienia za osobę, która była, która jest ciągle obecna i jakby szukania, co ta osoba dobrego dzisiaj, kiedy ja z jednej strony przeżywam cierpienie, co ona dziś mi pokazuje, co ona dzisiaj we mnie chce dobrego uczynić, nie tylko we mnie, ale też i przeze mnie. To co Hania mówi, ona powołała taką do istnienia, taką wspólnotę, która spotyka się nie tylko w zabawie, ale spotyka się, można powiedzieć, na co dzień. Twoja wspólnota, która jest wspólnotą rodzin osieroconych, matek, które straciły kogoś bliskiego, istnieje na co dzień na Facebooku. Tak, właśnie szukając, odnajdując powołanie u błogosławnej Karolinki, założyłam internetową grupę wsparcia o nazwie Nadzieja. I próbuję właśnie dać świadectwo, że z Panem Bogiem wszystko jest możliwe, jeżeli zaufamy bezgranicznie, bo tak trzeba, bezgranicznie, bo nie ma innej opcji, żeby wyjść z tej ciemności. Dlatego właśnie staram się rozpowszechniać dzieła błogosławionej Karolinki, bo to jest takie miejsce, do którego wszyscy chcemy wracać, które na co dzień jest z nami i po prostu tworzy się też niesamowita więź między rodzicami, bo jeżeli się tam spotykamy, to już są po prostu kontakty na co dzień, telefony, rozmowy, staramy się wspólnie spotykać i to daje ogromną siłę właśnie, że wiemy, że są rodzice, którzy czują to samo, co my, czują to rozdarte serce, pękające przy różnych wspomnieniach, rocznicach i tak dalej, ale wtedy czujemy tą więź. Oczywiście też się modlimy wspólnie za siebie, modlimy się za osieroconych rodziców i za nasze dzieci. Zapalamy w różnych miejscach światełka, jeżeli gdzieś tam wyjeżdżamy. I to jest niesamowite wsparcie. Hania wspólnotę stworzyła na Facebooku, a ja szukałam wspólnoty i szukałam jakiegoś takiego zapełnienia pustki. Znalazłam wspólnotę Odnowy w Duchu Świętym, gdzie jestem naprawdę spełniona i zadowolona i tego mi trzeba było. Tą pustkę taką, Ja bym też jeszcze powiedział zapełnić. o tym światłu, które każdego 18 na drodze krzyżowej, kiedy idziemy od domu Karoliny przez Szlak Męczeństwa, my przy stacji 13 modlitwą wspieramy rodziny, które straciły kogoś bliskiego. Modlimy się za wszystkich, którzy są upamiętnieni w pomniku, którzy zginęli na drogach, ale też zachęcamy, żeby w różnych miejscach, gdzie mieszkają bliscy, zapalić światło na zewnątrz. To jest znicz po to, żeby mówił o tym, że pamiętamy, że czuwamy, że jesteśmy razem. I to jest bardzo ważne takie wsparcie, które może niewiele kosztuje, ale jak w sąsiedztwie wie się, ktoś zapali światło, a to jest ze mną, wspiera mnie, towarzyszy mi. Tak, proszę Państwa, słucham jeszcze Hani. Pani Hani. bo musimy powoli kończyć naszą audycję. Mieliśmy dużo czasu, 2 godziny na początku mówiliśmy, jak to wygląda w Polsce, dzięki panu Konradowi Romikowi, a potem opowiedzieliście państwo o swojej historii i to, jak trafiliście do Sanktuarium Zabawie, gdzie jest to specjalny pomnik poświęcony poległym na drogach w katastrofach komunikacyjnych i tam można znaleźć pomoc, wsparcie rodzin, które z tego powodu cierpią. I jeszcze raz serdecznie dziękuję za obecność w studiu. Przypomnę, że gościłem dwa małżeństwa, Zofię i Sławomira Jankowskich z Szepietowa. Halinę Henryka Zdanowiczów z Białegostoku, panią Hannę Majerczyk i Janinę Pułkowską z Zakopanego, a tak naprawdę to powinniśmy wszyscy podziękować księdzu Zbigniewowi Szostakowi, który nas wszystkich połączył w audycji Trójka na Poważnie. Dziękuję, do usłyszenia. Kłania się Wojciech Ryszczyński. Bardzo dziękuję panu Wodkowi. Dziękuję.